Вы слухаеце радыё «Свабода» у студыі Сергея Бламейка. Зараз больш падрабязна аб падзеях у Беларусі і свеце. Рада міністраў Еўразвязу 7 красавіка разгледзіць пытанне аб падаўжэнні яшчэ на год санкцый у дачыненні да шэрагу высокапастаўленых беларускіх чыноўнікаў. Пра гэта паведаміла прэсавая служба Рады Еўразвязу. Санкцыі прадугледжваюць абмежаванне на ўезд на тэрыторыю краін звязу шэрагу беларускіх чыноўнікаў, у тым ліку і прэзідэнта Беларусі Александра Лукашэнкі, а таксама замарожванне іх фінансавых рахункаў. Больш падрабязна пра санкцыі раскажа мая калега Алена Струве. Першапачатковы спіс беларускіх чыноўнікаў, якія, на думку Еўразвязу, мае дачыненне да знікнення ў Беларусі палітыкаў у 1999-2000 годах, складаўся 6 чалавек. Гэта міністр унутраных справ Владзімир Навумаў, сакратар Рады бяспекі Віктор Шэйман, былы міністр унутраных справ Юры Сівакоў і камандзір брыгады спецназа ўнутраных войскаў Міністэрства ўнутраных справ Дмітрый Паўлюченка. У снежні 2004 года пасля парламенцкіх выбараў і рэферэндуму у спіс былі ўключаны кіраўнік ЦВК Лідзія Армошына і начальнік палку міліцыі спецыяльнага прызначэння Юры Падабет. У красавіку 2006 спіс быў пашыраны да 37 чалавек. У яго трапіў і прэзідэнт Беларусі Александр Лукашэнка, адказны, як сцвярджае Еўразвяз, за парушэнне правоў чалавека падчас прэзідэнцкай кампаніі. Пазней да рашэння Еўразвязу далучыліся яшчэ каля 10 краін, якія не ўваходзяць у звяз. У кастрычніку 2006 года спіс пашырыўся яшчэ на 4 чалавекі за кошт суддзі Маскоўскага суду Менску Алексея Рыбакова і дзяржаўнага абвінаваўцы Сергія Бортніка за прысуд Александру Казуліну, а таксама суддзі Цэнтральнага суду Менску Леаніда Ясіновіча і дзяржаўнага абвінаваўца Андрэя Мігуна за прысуд актывістам незарэгістраванай арганізацыі партнерства. Расказвала Алена Струве. Нагадаю, Рада міністраў Еўразвязу 7 красавіка разгледзіць пытанне аб падаўжэнні яшчэ на год санкцый у дачыненні да шэрагу высокапастаўленых беларускіх чыноўнікаў, у тым ліку Александра Лукашэнкі. Пра гэта паведаміла прэсавая служба Рады Еўразвязу. Якая логіка стаіць за раптоўным паваротам беларускіх уладаў да палітычных замаразкаў? Наколькі імаверна, што Еўропа падтрымае эканамічныя санкцыі адносна Беларусі, уведзеныя Злучанымі Штатамі? Якую ролю адыгрывае расійскі фактар у цяперашніх палітычных замаразках у Беларусі? Над гэтымі пытаннямі ў праскім акцэнце разважаюць намеснік рэдактара «Белгазеты» Віктор Марціновіч, нямецкі палітолог Марцін Шон і рэдактар часопісу «Расія в глобальнай палітыкі» Фёдор Лук'янаў. Гэты выпуск перадачы «Праскі акцэнт» слухайце ў нашым эфіры заўтра. Ці могуць беларусы надалей быць спакойнымі за захаванне сваіх укладаў у ашчадных банках? Падставай для такога пытання стала афіцыйная інфармацыя пра тое, што знешняя запазычанасць беларускіх банкаў упершыню дасягнула 3 мільярдаў даляраў. Да таго ж, некаторыя дзяржаўныя банкі выставляюць на продаж замежнікам значную колькасць сваіх актываў. Тэму вывучаў Уладзімір Глот. Былы старшыня правлення Нацыянальнага банку Беларусі Станіслаў Багданкевіч твердзіць, пачаўся працэс продажу дзяржаўных банкаў замежнаму капіталу. Два банка аб'яўлена, што будзе кантрольны пакет проданы иностранному капіталу. Это я имею в виду крупные два банка. Это Промсвязьбанк и Инвестбанк. Еще Беларусьбанк, Ягробанк, примерно по 15% акций тоже предложены к продаже. Это тоже крупнейшие два банка. Прэсавы сакратар Нацыянальнага банку Міхаіл Журавовіч у інтэрв'ю «Свабодзе» заявіў, што хвалявацца ўкладчыкам няма прычынаў. Ну, па-першае, банк, хоць ён прадаецца ці не прадаецца, ён павінен мець уласны капітал не менш, скажам, 100% агульнай сумы укладаў. Такая умова. Звыш гэта уласнага капіталу ён не мае права прыцягваць уклады. Калі хочуць больш, значыць, уласны капітал павінен быць большы. А па-другое, усе банкі, якія ці ствараюцца на тэрыторыі Беларусі, яны падчыняюць беларускаму заканадаўству, не там расійскаму, не іншым. Кіраўнік аналітычнага цэнтру Мізэса Яраслаў Раманчук такі аптымізм не падзяляе. У банковской сфере и финансовому рынку не такие просто линейные залежности, как обрисовал господар из Национального банка. И то, что укладов может быть только столько, сколько уставный капитал, але зависит от того, сколько грошей выдает этот банк для клиентов, дренных этой кредиты, каким становище финансовым они находятся, как они залежат от экспортной выручки, от того, как они продают свои товары на внутреннем рынке. И тут, ведаючи, кому, например, выдают банки кредиты, и ведаючи, например, то, что кредиторская запозиченность за студень повеличилась в претермированных кредитах на 20%, я бы не был таким оптимистичным. Еще один эксперт, кандидат экономических наук Леонид Злотников сказал «Свободе», что теперешняя державная экономическая политика погрожает и укладчикам, и замежным банкам. Існує напруження зараз у фінансовій галіні. Ось такий приклад, що кредити на 70% довготермінові, а пасиви банків, пасиви – це сродки насельництва, зовнішні позики і так далі. Це пасиви короткотермінові, основані так само на 70%. І ось це такі ножниці, вельми небезпечні. Гэта была думка эканаміста Леаніда Злоднікава. Яраслаў Раманчук звяртае ўвагу на тое, што акцыі беларускіх банкаў закупляюць пераважна расійскія фінансісты. Ён лічыць, што гэта рэалізацыя плану Крамля па ўстанаўленні поўнага кантролю расійскіх банкаў над беларускай банкаўска-фінансавай сістэмай. Выслухайце радыё «Свабода». І зараз навіны з жыцця палітвязняў Беларусі. Як Андрей Кім паставіўся да аб'яднання двух ягоных крымінальных справаў? Чаму Сергій Парсюкевіч не атрымлівае патрэбнай медычнай дапамогі ў следчым ізалятары? Адвакат Александра Казуліна сустрэўся з палітыкам у калоніі. Навіны з жыцця беларускіх палітвязняў сабраў наш корэспандэнт Олег Груздзіловіч. Новы працэс над грамадскім актывістам Андрэем Кімам пачнецца 16 красавіка, а 10 гадзіне раніцы маці актывіста Таціна Кім паведаміла, што ўжо атрымала ад сына ліст. Аб'яднанню справ ён не здзівіўся, чакаў такого кроку з боку ўладаў. Ліст да маці Андрэй напісаў, як яго прывезлі ў камеру. Он видел, что я нервничаю, говорил, чтобы я не нервничала. Он цитаты из Библии мне, в общем, как будет, так будет. И написал, что мы победим, чтобы я не хвалевалась. Паводле Таціны Кім, у судзе з сынам яна нават не перамовілася, бо не дазволілі ахоўнікі. Нагадаю, Андрэю Кіму пагражае некалькі гадоў зняволення, нібыта за ўдзел у парушэнні грамадскага парадку і хуліганстве. Суд над Сергеем Парсюкевічам яшчэ не прызначаны, але ўжо вырашана, што судзіць актывіста прадпрымальніцкага руху будзе Владзімір Аўдзеенка з Маскоўскага раённага суду Менску. Сваякі прадпрымальніка спадзяваліся, што ўдасца перадаць яму ў менскі следчы ізалятар лекі ад астмы, але не атрымалася, кажа жонка Наталля. Он баіцца, што закончыцца лекарства, прыступы снімаць будзе нечым, а они ему начнуць калоць эфілін. Это самае дешёвае, скажам так, самае сільнае, к нему быстро привыкаеш, і пасля гэтага потом уже ні адзін препарат не дзействуе. Наталля Парсюкевіч, спаслаўшыся на мужа, крытычна дазвалася пра медычную службу ў менскім следчым ізалятары. Сергію Парсюкевічу пагражае да 6 гадоў зняволення, нібыта за збіццё ахоўніка турмы на Акрэстіна. Актывіст кажа, што насамрэч гэта яго збіў міліцыянт. Былы адвакат Ігар Рынкевіч паведамляе, працягваецца эстафетная галадоўка з патрабаваннем вызвалення Александра Казуліна і спынення пераследу іншых апазіцыянераў. Дзе-то аля 8 чалавек. Сёння заканчвае Садовская і Татьяна Миронова. На змену будзе эстафету прымаць Сергій Лявоєў, юрист. А таксама будзе ў эстафету заступаць некалькі актывістаў прадпрымальніцкага і маладзёвага руху. Александр Казулін за кратамі знаходзіцца болей за 2 года. Навіны з жыцця беларускіх палітвязняў збіраў наш корэспандэнт Олег Груздзіловіч. У Нямеччыне колькасць забойстваў на 100 тысяч насельніцтва ў 10 разоў ніжэйшая, чым у Беларусі. На вашу думку, чаму так? І ці адчуваеце вы сябе абароненымі, жывучы ў сваім горадзе ў Беларусі? На гэтае пытанне адказвалі гарадзенцы, з якімі размаўляў Сергей Астраўцоў. Да, я думаю, уровень жизни такой, вот и все, скорее всего. Все беды везде, я тоже в Европе был, как бы, и получается ситуация такая, где не посмотришь. Чем выше уровень жизни, тем меньше преступность, вот и все. А у нас народ нет хорошей жизни, просто, значит, идет на преступление, скорее всего, так. Я чуваю себе оборонена тому, что у меня муж милиционер. А так, житё чаму такое у нас? Потому что, мабуть, складана жить. По телевизору вельми много глупства показывают. И оттуда всё идея. Вы что себе трошку иначе думаете, добавьте? Я решил просто, что люди злые стали. Миновито от того, что хлусят по телевизору много. У нас большая часть убийств это все-таки на бытовой почве происходит. Это водочка, там, наверное, так не пьют все-таки. Ну, а касаемо лично меня, отчуваю ли я оборонен? Ну, лично себя, ну, более-менее да. Ну, не потому, что меня милиция защищает, я недолюбливаю милицию. Сам на себя рассчитываю, вот и все. Вообще люди у нас портятся, можно сказать, с детских садов. Воспитателя издеваются. Ну вот, и дети растут поэтому злыми. Ну, вот, я думаю, поэтому. То же самое с тем же самым Сергеевичем. Искали. И сам же, так сказать, работав в милиции. 11 убийств, а 12-я попытка убийства. Ну а все, что тебе, чему белорусы себе не стремлюсь? Денег мало и жадность, так можно сказать бы, губит их. Надо меньше народ спаивать. И тогда все будет в порядке. А вот из-за этого всего пьянства повального, вот это все и происходит. У нас, когда рядом милиционер, такое ощущение, что ты уже что-то сделал. Часто бывает такое, как милиция надо, никогда ее нет. Как не надо, тут как тут. Вы себя отчуваете, оборонены? Нет, не отчуваю, на жаль. Ну, что вам сказать? Такое правительство, такие люди. Тебя отчуваете вы себя оборонённым? Не чувствую. Я чувствую, что живу в полицейском государстве и чувствую, что права человека здесь не ценятся абсолютно. У нас есть батька-президент, вот он, в общем, ладно, то меня посадят за такое. У Нямеччині колькасць забойстваў на 100 тысяч насельніцтва ў 10 разоў ніжэйшая, чым у Беларусі. На вашу думку, чаму так і ці адчуваеце вы сябе абароненымі, жывучы ў Беларусі? А пытанне на гэтую тэму правёў у горадні Сергей Астраўцоў. Адзін дзень у БНР. Выбіраем пераможцу разам. Шаноўныя слухачы, завершился литературный конкурс «Свободы. Один день у БНР». Редакция дякуе всем удельникам и запрашает своих слухачов стать сябрами громадского журы, самим выбрать пераможцу. Материалы конкурса выставлены у интернете, и у конца красовика разом с профессийным журы мы обвестим пераможцев. Выбирайте свой день у БНР. Адрес свобода.орг. Вы на хвалях Радыё Свабода, ў студыі Сергея Бламейка. Зараз я нагадаю асноўныя падзеі дня, з якімі мы знаёмім вас у сённяшняй праграме. Рада міністраў Еўразвязу 7 красавіка разгледзіць пытанне аб падаўжэнні яшчэ на год санкцый у дачыненні да шэрагу высокапастаўленых беларускіх чыноўнікаў. Пра гэта паведаміла прэсавая служба Рады Еўразвязу. 9 чалавек, гомельскія актывісты грамадскіх арганізацый і апазіцыйных партый, якія 23 сакавіка ўдзельнічалі ў святочнай экскурсіі з нагоды Дня волі, паўстануць перад судом. Учора некаторыя з іх былі азнаёмленыя ў міліцыі з адміністрацыйнымі пратаколамі. Профессор Юрий Бандажевский створает Международный центр проблем экологии и радиационной безопасности человека. Профессор поведомил, что деятельность центру будет накирована на выучение стану здоровья и оказание допомоги людям, которые живут на территории Беларуси и краин Балтии. Вы слушаете Радио Свобода. Ці сапраўды існуе кризис среднего узросту? Або гэта міт? Ці сапраўды ахвярамі гэтага крызісу становяцца пераважна мужчыны? Гэтую тэму даследавала наша карэспандэнтка Юлія Рымашэўская. Доследы свабоды. Тэрмін крызіс сярэдняга ўзросту быў прапанаваны ў 50-х гадах 20-га стагоддзя псіхолагам Даніэлам Левінсонам. Сутнасць крызісу. Чалавек дасягае пэўнага матэрыяльнага, грамадскага, сямейнага статусу і раптам разумее, што рухацца далей няма куды. Узрост, у якім гэта адбываецца, Левінсон акрэсліваў на 40-50 гадоў. Сёння, як кажуць псіхолагі, вельмі часта з такім крызісам сутыкаюцца 20-30-гадовыя. Але праблема не ў тым, што чалавек усяго дасягнуў, а ў тым, што ён не дасягнуў таго, чаго патрабуюць ад яго стэрэатыпы грамадства. Сваімі думкамі дзеліцца Кірыл, супрацоўнік аднаго з менскіх банкаў. Наверное, где-то лет 30 стал уже немножко подумать, потому что раньше меня вообще, в принципе, все устраивало. И как бы насчет завтрашнего дня особо не задумывался. Сейчас уже вот как-то вот пытаешься немножко анализировать, тебе я не обзавелся. Вот я уже начинаю насчет всего этого дела подумывать. Завести уже какие-нибудь такие вот плотные, серьезные отношения. Псіхолаг Жанна Міцкевіч кажа, што з праблемай крызісу сярэдняга веку да яе звяртаюцца вельмі часта. Зазвычай мужчыны. У жанчыны ёсць іншая перспектыва. Жанчына хоча сям'і і дзяцей. Яна гэта дасягнула, яна ў гэтым растварылася. А калі дзяцей няма, то, можа быць, кар'ера добрая. Да мужчыны патрабаванні нашага грамадства больш высокія, кажа псіхолог. Яму надаюць сацыяльную ролю лідара, якой трэба адпавядаць. Назіраннямі дзеліцца Наталля, юрыстка з адукацыі. Самое большое количество самоубийств в мире случается не среди тинейджеров, а среди мужчин, именно находящихся в кризисе среднего возраста, то есть где-то от 25 до 45. На погляд психолога, логичны складнік пераацэнкі сябе выглядае гэтак. Нехай не палова, але ўжо энная частка вялікая жыцця пражыта. І вось таму паміж 30 і 40 пачынаецца гэта вакханалія. Пачынае асэнсоўваць пражытую частку жыцця і што ім зроблена, чаго ён дасягнуў. Перажываць наступствы крызісу сярэдняга ўзросту прыходзіцца і тым людзям, што побач. Найперш жанчыне, якая ідзе па жыцці поплеч. Працягвае аповед 28-гадовая Наталля. Я просто это видела как сторонний наблюдатель, находясь в отношениях с мужчиной, который переживает кризис среднего возраста. Это реквием по ушедшей молодости. Женщина рано или поздно, выполняя какую-то свою социальную функцию, спокойно к этому относится. Мужчина этот параметр сдерживающий, он полностью отсутствует. Они пытаются вернуть молодость. Коли вам подается, что все, что вы жили ранее, было дарма, то вам треба учиться жить по-новому, раец психолог Жанна Мицкевич. Первое, акцентовать свою увагу на тым, что ты все-таки маешь доброго. Например, то, что у тебя есть сябры, то, что до тебя хинутся люди, что у тебя есть, например, маленькая хатка или твоя. Ну, одним словом, найти позитивный бок. Другое, разуметь то, что ты полный сил. Ты можешь еще досягнуть многого. Третье – это расставить перспективы. Не 10, не 20, их не разбегающихся, а некую одну, тую, якую ты лечишь, наибольше тебе допоможе. В будущем берешь эту перспективу за основу и досягаешь ее. Але, падсумоўвае псіхолаг, калі вы адчуваеце сябе эмацыйна прыгнечаным, не спраўляецеся з праблемаю самаацэнкі, трэба абавязкова звярнуцца да спецыяліста. І тады крызіс сярэдняга ўзросту станецца поўным росквітам сілаў, як казаў Карлсон. Ці сапраўды існуе крызіс сярэдняга ўзросту і ці сапраўды ахвярамі гэтага крызісу становяцца менавіта мужчыны? Гэтую тэму даследавала наша карэспандэнтка Юлія Рымашэўская. А зараз наша апытанне ў Магілёве. Які перыяд жыцця чалавека вы лічыце самым цяжкім? 20-25. То есть отучился, и стоит сложная проблема выбрать свой путь. То есть либо пойти сначала небольшим, не на маленькую зарплату, но чего-то добиться и стать кем-то. Либо пойти сразу на нормальную зарплату, но все-таки быть. Примите ко мне рабочим. Дилемма выбора профессии. Подростковый возраст самый сложный, мне кажется, и уже за 80 лет где-то. Возраст такой преклонный, капризный, как дети становятся. 24. Получается, заканчиваешь институт, куда-то тебя распределяют, отрывают от семьи, с той, с которой жил. Очень тяжело. Пожилым людям. Уже забыли, как тяжело было. И опять приспосабливаться очень трудно. Около 35, наверное. Когда на такой переходный возраст, когда начинается, силы уже не те, справляются с проблемами определенными, наверное, поэтому. Период становления, когда он только из университета, там, во взрослую жизнь, особенно, когда родителей у него нет обеспеченных, и мало кто помогает, чтобы самому вот это вот все организовать. 14-15, на мой взгляд, когда формируется вот личность. Классно, ну, 6-7. Такія адказы мы пачулі ў Магілёве на пытанне, які перыяд жыцця чалавека вы лічыце самым цяжкім. Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Алесь Харытончык з вёскі Лоскі Лагойскага району. Апошняе вяселле ў вёсцы адгулялі гадоў 20 таму. Цяпер збіраемся за адным сталом у асноўным з жалобнай нагоды. Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды ў новай перадачы «Паштовая скрынка 111». Гэты выпуск «Паштовай скрынкі 111» у нашым эфіры адразу пасля выпуску навінаў, роўна праз 12 хвілін. Шаноўныя слухачы, запішайце, калі ласка, нашыя новыя хвалі і частоты. Пачніце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 і 41 метр. Частоты 5925 і 7115 кГц. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне. Пазначце кароткія хвалі. А до 18 години наші передачі гучать на частотах 7180 і 9725 кГц. Хвалі 41 і 31 метр. А до 20 години настройтеся на частоти 6050 і 7115 кГц. Хвалі 49 і 41 метр. А 22 години до полуночі слухайте «Білоруську свободу» на коротких хвалях 41 і 31 метр. Частоти 7115 і 9750 кГц. Завсюди від 6 до 8 раніці і від 6 вечора до полуночі ловіть свободу на середніх хвалях. Частота 612 кГц 490 метрів. Шановные слухачи, напишите, коли ласка, про якость приему наших передачев на новых частотах. Адрес у Менску 220-005, поштовая скринка 111. У Чехии улица Виноградска 1, Прага 1. Увага, ідеальний прийом. Радіо Свобода можна слухати праз систему спадорожникової телевізії з лічбовим приймачом. Наші програми передаються праз спадорожник Годберт 13 градусів на усход. Частота 12 226 МГц. Вертикальна поляризація. Хуткость потоку 27 500 мегасимволів за секунду. На названой частоте вы настроитесь на пакет теле- и радиоканалов «Голосу Америки». Наш радиоканал можно найти у телеканале HB18, четвертый правый. Коли при настроивании вы сутыкнетесь с тяжкостями, звернитесь до специалиста в галине спадорожниковой телевизии. Ожидаем вам идеального приема. Ви слухаєте Радіо Свобода і зараз огляд ваших телефонуванняв за тиждень. Теми передачі «Дзвінки на свободу», виніки саміту НАТО у Бухаресті, виказування Миколая Чергінця про Наталю Арсеньєву, а так само білорусько-російська інтеграція і улада. Огляд телефонуванняв подиктував Ягор Майорчик. 3 красавіка кіраўнікі краінаў НАТО ўхвалілі планы ЗША размясціць у Еўропе сістэму супрацьракетнай абароны. З гэтым нязгоднае кіраўніцтва Расіі. Падчас сустрэчы ў Бухарэсці кіраўніцтва НАТО паабяцала, што з цягам часу Украіна і Грузія далучацца да альянсу, але гэтым дзвюм краінам пакуль не прапанавалі канкрэтных планаў далучэння. Влады России и Беларуси незадоволены, что в Чехии и Польше США разместят свои сродки супредповетренной обороны. А лишь у Беларуси на мяжи с НАТО под Брестом и Вилейкой стоят российские отповедные установки, и никакой паники сбоку НАТО не назирается. А наконт імкнення Грузії і України до вступлення у НАТО, ясно, що гэтыя країни бояться, каб їх не проглинула Росія. З повагою, Миколай. Наші слухачі адгукаються на виказванні керівника офіційного союзу письменників Миколая Чергінця. Ён заявіў, група людзей, што негатыўна ставіцца да дзяржавы і ўлады, прапанавала ўнесці ў пералік сацыяльна значнай літаратуры 6 ці 7 томнік Ларысы Геніюш і фашысцкага прыхвасня Арсеньєву. Я звертаюся до вас, спадар Чергінец. Чого ж ви так зневажаєте беларускую мову наших письменників? Мо тому, що ви задросите їм і ніколи вам не узняться до їх вишнів. Я говорю від ваших відносинів до Наталі Арсеньєвої. І не тільки до її. Коли вам загадя зверху загадують, а ви так само будете писати про Янку Купалу, про Якуба Колоса, пра Багушевіча, пра Аляхновіча, пра Каліноўска. Гэта тое, што вам згадваюць зверху. І вы будзеце пра гэта пісаць. Яны ўсе здраднікі радзімы для вас. А хто яны для нас, для беларусаў? Для нас гэта самыя сумленныя людзі. Владимир Дарагуш, фізік, пенсіянер з горада Чэрвеня. У рускага народа дзве вялікія паэткі. Анна Ахматова і Марына Цвятаева. У украінцаў Леся Украінка і Ліна Костэнко. У нас, беларусаў, таксама дзве вялікія паэткі. Наталя Арсеньева і Ларыса Геніюш. Нейкі міліцыянер і рускі пісацель Мікалай Чэргінец моцна абразіў наш нацыянальны гонар. Не магу паўтарыць яго брыдкіх словаў. Сёлета спаўняецца 105 год з дня нараджэння выдатнай беларускай паэтэсы Наталі Арсеньевай. А тыя, хто зводзіць на яе паклёп, быццам яна супрацоўнічала з нямецка-фашысцкімі захопнікамі, яны або не ведаюць гісторыю, або проста зайдросцяць ёй, што ім ніколі не ўзвысіцца да такіх вершыняў творчасці, якія дасягнула яна, Наталя Арсеньева. З паважаннем, Лявон Целеш, Дзяржынск. Наш слухач дзеліцца назіраннямі за тым, як змяняецца дабрабыт людзей. По поводу цэны прадукты. Надо бы съездзіць на Жданович, на крытый продуктовый рынок. Там же на втором этаже уже пустые ларьки, пустые навесы, никого нет. И про цены интересно. Ну, вот на Комаровке бананы что-то по 4700 белорусских рублей. Откуда такие цены, непонятно. Тоже пустуют места и на Комаровке. Вместо продуктов цветы уже начинают продавать искусственные. Это что? Вот такая вот жизнь такая становится все лучше и лучше. Перадачу «Званкі на свабоду» падрыхтаваў і вёў Ягор Маёрчык.